Η αίσθηση που έχουμε όλοι είναι ότι δημιουργείται στην Ευρώπη ένα πολιτικό momentum, ένα παράθυρο ευκαιρίας, να το πω έτσι, για να γίνουν άμεσα τα αποφασιστικά βήματα που απαιτούνται, η διαπραγμάτευση να κλείσει σύντομα, ώστε στο προγραμματισμένο Eurogroup της 5ης του Δεκέμβρη να έχουμε την απαιτούμενη πολιτική συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι μένουμε Ευρώπη, αυτό είναι γινόμαστε μπανανία, όχι μένουμε Ευρώπη. Νομίζω καλό. Βγαίνει και λίγο αλήθεια στο τέλος. Ναι. Λίγο. Βγαίνει η αλήθεια στο τέλος. Όχι, ο Τσίπρας λέει μόνο αλήθειες. Εγώ το έχω φιλοσοφήσει τον τελευταίο καιρό. Και τι τον αποδομούμε. Έχει πει μόνο. Ποιος τον αποδομεί. Καμιά φορά άκου, τι λέει. Εμείς. Ναι. Είναι δυνατόν. Εμείς με τον Τσίπρα έχει κάνει τις καλύτερες διαπιστώσεις. Έχει χτυπήσει κάτω τα μνημόνια όσο κανένας άλλος Έλληνας ηγέτης. Ναι. Επισημάνσεις. Και τώρα εδώ, ακόμη χθες μιλώντας στους βουλευτές του, είπε ότι γινόμαστε μπανανία. Αυτό δεν είναι μένουμε Ευρώπη. Ναι, σωστή δεν παρατήρηση. Είναι, δεν είναι. Γινόμαστε. Βέβαια, δεν αλλά οι προηγούμενοι μας έκαναν. Δεν είμαστε μπανανία. Είναι ένα θέμα εδώ που μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Δεν είναι έτσι την μπανανία. Πώς είναι. Έχει την μπανανία ρεύμα και ναι, πετρέλαιο. Έχει. Τις μπανανίες έχει. Τα βασικά τα έχει στις μπανανίες. Ναι. Ελευθερίες δεν έχουν και έχουν πολλές ψευδεστήσεις ότι είναι ελεύθεροι και μπορούν να δράσουν μόνοι τους. Όπως και εδώ. Όπως και εδώ. Όπως και εδώ έχει μια ψευδέστηση τέτοια. Ναι, και πολλές μπανάνες. Γενικώς και εδώ υπάρχουν μπανάνες. Κάποτε δεν υπήρχαν μπανάνες στην Ελλάδα. Τώρα, όπως ξέρεις, υπάρχουν όλων των μεγεθών. Ευτυχώς. Και άγουρες, πιο όριμες. Γενικότερα, δεν λείπουν οι μπανάνες. Κριτικές για τους φιχτούς. Γενικότερα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Χθες μίλησε και ο. Μπράβο, Μάριο. Μόλις σήκωσε μια μπανάνα. Βάλτε μέσα τώρα. Βάλτε στο βρακί πάλι μέσα τώρα. Παντού υπάρχει μια μπανάνα, όντως. Χτες μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα και ο Τσίπρας και ο Κυριάκος. Θα ήταν ενδιαφέρον να μιλήσει ο Κυριάκος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Τσίπρας με τους δεξιούς. Το ίδιο ακριβώς. Ότι είπανε για το χρέος. Αφού τους χωρίζει ένα μνημόνιο. Δεν είναι αυτό η αριστερή, αλλά έχουν δεξιό μνημόνιο. Ότι τους χωρίζει ένα μνημόνιο. Πώς θα συνεννοηθούν. Η στόχη όμως του μνημονίου και του δεύτερου και του τρίτου είναι κοινή. Άλλωστε το τρίτο το ψήφισαν όλοι. Και οι νεοδημοκράτες. Οπότε αφού το ψήφισαν, έχουν και ένα δικαίωμα να ξέρουν πώς πάει, να παρακολουθούν την εξέλιξή του. Μην χρειαστεί να ψηφιστεί και ένα τέταρτο. Θα χρειαστεί να ψηφιστεί και ένα τέταρτο. Μπορεί να μην είναι τέταρτο, να είναι τρία πλάς. Όχι. Ο Αλέξης, τέταρτο θα είναι. Ο Αλέξης χθες μίλησε για τα εργασιακά. Α, ωραία, τι είπε. Και αλήθειες, αλήθειες. Επιμένουμε σταθερά στο καθεστώς της γαλέρας. Επιμένουμε σταθερά στις απόψεις των πιο ακραίων δυνάμεων εκ των δανειστών. Επιμένουμε σταθερά στο καθεστώς της γαλέρας. Στο καθεστώς της γαλέρας. Αυτό είναι γινόμαστε μπανανία, όχι μένουμε Ευρώπη. Ωραίο και αυτό. Ωραίο, να γίνουμε κάτι όμως, ρε παιδί μου τώρα. Αυτό το γινόμαστε. Στάσιμο δεν μπορώ να γίνουμε. Όχι, αφού το μένουμε Ευρώπη δεν μας πολυπάει και μη μισή δεν το θέλουν και δυσανασχετούμε και το θέλουμε με τους δικούς μας ρυθμούς. Ωραία λοιπόν, τον μπανανία όμως δεν υπάρχει αντίθεση. Δεν έχει πει κανείς να μην γίνουμε μπανανία. Ναι, όχι, να γίνουμε. Οπότε γινόμαστε αυτό και όπως άκουσες, επιμένουν και στο καθεστώς γαλέρας για τα εργασιακά. Επειδή έχουμε κολλήσει σε αυτά και όταν ακούς μια κυβέρνηση να λέει έχουμε κολλήσει με το Δουνουτού στις διαπραγματεύσεις γι' αυτό, σε 10 μέρες θα έχει λυθεί υπέρ των δανειστών. Το όποιο κόλλημα. Εντάξει, οπότε θα γίνουμε. Κάποιος πρέπει να κερδίσει. Δεν και καλά, ναι, να κερδίσουμε πάντα, εμείς θα κερδίσουμε. Όχι. Σωστό. Και δεν μπορεί να κάνει μια φορά κερδίσουν και οι δανειστές. Ναι. Δεν γίνεται. Να γίνεται όλο το δικό μας. Και 17 ώρες κάθε μέρα στους κουλαμέντα θα βγάζει τα 1000 ευρώ. Όχι μόνο αυτό. Κερδίσετε, πεθάνουμε κιόλα. Ναι. Πεθάνει ο Πρωθυπουργός. Όχι, βέβαια, τι είναι αυτό να πεθάνει. Δεν αξίζει για τέτοιους λόγους. Και ξέρεις τι, όλο νίκες εμείς. Ξεκινάνε οι άλλοι από την άλλη άκρη του κόσμου. Έφυγαν για το Thanksgiving. Ναι, έχουν και τα Thanksgiving. Να πάνε αύριο εκεί. Για τις εκτός πήγαν σιγά χεστικά. Ναι, εννοείται. Είναι και γι' αυτό το μποτιλιάρισμα στο Λος Άντζελες. Ναι, τι έγινε, είναι τεράστιο, ναι. Οι Βελπουλέσκου είναι μέσα από αυτά. Εννοείται. Απάρτα, μωρή. Ναι, να μάστα. Δεν ήθελες τη Βασιλή Σοφία που δεν έχει. Δεν ήθελες τη Βασιλή Σοφία. Ήθελες τη Λεωφόρο, ναι, τυχή. Που έχει τα τσουτσούνια κρεμασμένα, στολισμένα και τα μπαλάκια αυτά. Ποια? Κάτι τσουτσούνια, έχει βάλει ο Καμίνης στους δρόμους, δεν τα έχεις δει. Όχι, δεν είναι του. Είναι σε άλλη πόλη. Δεν είναι στην Αθήνα. Νομίζω είναι στο Ηράκλειο κάτω. Α, εν πάση περιπτώσει παντού κρέμονται. Ήθελε να πάει αλλού. Έρχονται λοιπόν από τον τόπο του. Δεν γίνεται να τους περνάνε και να περνάει πάντα το δικό μας, να τους κάνουμε και μία χάρη, να δεχτούμε 5 μέτρα από αυτά που θα προτείνουν. Το σωστό είναι αυτό. Κάτι, ναι, ναι. Να τα λέμε. Να είναι και δίκαιο κάπου. Όντως, έχεις δίκιο, γι' αυτό και θα δεχτούμε το καθεστώς γαλέρας να υπάρχει σε όλους τους εργασιακούς χώρους και κατατέθηκε και ο προϋπολογισμός. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Όχι. Δεν υπάρχει σε όλους. Υπάρχει, αλλά όχι σε όλους. Δεν υπάρχει, δεν είναι καθολικό. Νομοθετημένο. Να νομοθετηθεί. Το να κάνει κάθε εργοδότης ό,τι θέλει, αυτά δεν γίνονται. Εντάξει. Αλλά είναι αλλιώς να υπάρχει νόμος. Να έχει οριστεί ομαδικές απολύσεις, τόσο. Συλλογικές συμβάσεις, όχι. Καθυστερήσεις μισθών, τόσο. Τόσο. Ναι. Πιστόλια, τόσο. Κανόνια, τόσο. Μειώσεις, τόσο. Δεν βαριέσαι. Αλλά να είναι ορισμένο τώρα. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί τώρα δεν ξέρει. Και υπάρχουν κοινωνικές αδικίες. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι κάνει? Μειώνει τις κοινωνικές αδικίες. Μπράβο. Γιατί ο ένας εργαζόμενος έχει φάει σε συνολετών 40% μείωση, ο άλλος έχει φάει 30, ο άλλος 20, ο άλλος 50. Θα φάτε όλοι 50. Όλοι 50. Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να. Α, γι' αυτό βγάλαμε κάπου, αριστερά. Κάπου επιτέλους λίγο μια δικαιοσύνη. Συμφωνούμε. Ναι, το ξέρω. Νομίζω. Τι είναι αυτό. Είδες τι μας κάνει ο Τσίπρας. Μας έχει ενώσει. Όλους τους Έλληνες ενώσει. Όλους τους Έλληνες τους έχει ενώσει. Δεν τα ακούνε όμως, θέλουν το γουρλό. Όχι, και προχτές ήρθε και ο προϋπολογισμός. Τον φέρανε στη Βουλή που και για αυτό. Δεν είναι εφετζίδικο πια, είναι πολύ βαρέτο. Παλιά είχε αυτές τις 500.000 σελίδες, τώρα είναι κολοστικά. Έχει αλλάξει εδώ και 10 χρόνια. Κρασάρι το ξέρω, τον Παπα-Κωνσταντίνου θυμάμαι. Το πάντα κρασάρι να ξέρεις. Πάντα κρασάρι ο προϋπολογισμός, γι' αυτό και έχουμε αυτά που έχουμε. Αλλά και γι' αυτόν είχε να πει χτες ο Πρωθυπουργός. Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει ανάπτυξη 2,7% το 2017 και υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ προβλέπουμε άγρια λιτότητα και περικοπές, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, απολύσεις στο δημόσιο, πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και κατεδάφιση ό,τι από ό,τι έχει απομείνει της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Ενώ προβλέπουμε άγρια λιτότητα και περικοπές, ενώ προβλέπουμε μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ προβλέπουμε κατεδάφιση από ό,τι έχει απομείνει της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Αυτό είναι γινόμαστε μπανανία, όχι μένουμε Ευρώπη. Όλα αυτά ήταν τα θετικά που φέρνει ο προϋπολογισμός. Τα ακούσατε. Κατεδάφιση. Έχει και καλά. Τα ερείπια πρέπει να πέσουν. Μειώσεις μισθών. Περικοπές. Παιδεία, υγεία, κουτσουρεμένα. Ό,τι έχει απομείνει να καταστραφεί. Καλά είναι αυτά. Πρέπει και να ξεκινήσουμε από την αρχή να γίνει μια επανεκκίνηση σωστή τώρα. Ναι, αυτή ναι, η βλαχιά, ναι. Η σαπίλα. Όχι, αυτά που λέγανε παλιά ότι θα σας φτιάξουμε υγεία, παιδεία, δεν θα περικοπούν μισθοί και ήταν ένα ψέμα. Τουλάχιστον τώρα τα είπα αληθιτά. Τον ακούσατε. Τα είπε χθες. Χειροκρότησαν από κάτω οι βουλευτές. Οπότε ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Να. Αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε από το να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, καλύτερα να είναι όλα αληθινά και να λέγονται κανονικά. Ευτυχώς. Τι θα κάνεις αύριο μεθαύριο, την Κυριακή θα βγεις έξω στους δρόμους, σκοπεύεις να. Δεν μπορώ να πω. Κυκλοφορείς. Κυκλοφορείς πάντως. Κυκλοφορώ, ναι, αλλά δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Να προσέχεις. Τι θα γίνει. Εκτός από το ζακέτα να πάρεις, θα κυκλοφορούν και άλλοι. Δεν θα είσαι μόνος σου, να ξέρεις. Βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας. Τους παρακίνησε ο Κούλης να βγουν έξω. Mm-hmm. Και του ΣΥΡΙΖΑ τους παρακίνησε. Δεν είπε. Να όχι, όχι, δεν το είπε. Δεν το είπε. Λέει βγείτε έξω, μην είστε μέσα. Και ο ένας και ο άλλος χθες στην ίδια αίθουσα. Να βγούμε από τα γραφεία μας, από τη Βουλή, το Μέγαρο Μαξίμου, από τα υπουργικά γραφεία, από τα βουλευτικά γραφεία, από τα κομματικά γραφεία. Χώρους εργασίας, σχολικές επιτροπές, αγροτικές περιοχές, κυρίως στις πιο υποβαθμισμένες γειτονιές. Αυτές οι υποβαθμισμένες θα γίνουν ακόμη πιο υποβαθμισμένες γιατί θα κυκλοφορούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάνουν απεργία δημοτική πάλι. Όχι, όχι. Α. Το είπε εδώ, να βγουν οι βουλευτές. Όχι, να βγουν αυτό, λέω. Θα μου ξεχυθούν σκουπίδια παντού, καταλαβαίνω. Τι να κάνουμε παντού. Το είπε και ο ένας και ο άλλος. Μην είστε μέσα στα γραφεία. Αυτό που μαζεύονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες και το παίζουν ηγέτες και καλά αυτοί οι δύο. Ή όποιοι δύο. Και δίνει την κατεύθυνση. Τώρα βγαίνουμε στον κόσμο. Να πούμε τι. Βγαίνουμε Ευρώπη που λέμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, εδώ είναι βγαίνουμε. Ότι και καλά είναι όλα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το θέμα είναι ότι είναι λίγο κλεισμένοι μες στα γραφεία βουλευτές και δεν παίρνουν δεν τη γραμμή. Δεν είναι στην μπράβο, κοινωνία. Ναι, να πάνε έξω. Τον παλμό. Μα όποτε πάνε έξω τους ρίχνουν πέτρες. Τους κυνηγάνε. Τι να πάνε να πούνε, ότι έρχεται και το μνημόνιο. Και η ιδέα. Αυτό είναι το και θέμα. Η ναι. Και η ιδέα. Εντάξει, άλλη είναι αντιπολίτευση. Α. Τι είναι αντιπολίτευση. Άρα καθαρή. Όχι, όχι, όχι καθαρή. Έχουν περάσει 2 χρόνια, 1,5 και κάτι, σχεδόν 2. Άρα ο κόσμος έχει μηδενίσει. Α, έτσι. Υπέρα αρκετός χρόνος. Έτσι, ναι. Οπότε, αλλά αυτό που βγαίνει ο ηγέτης και λέει τώρα βγαίνουμε στο δρόμο, να πάμε τη γραμμή κάτω, mm-hmm. στις λαϊκές μάζες, mm-hmm. οι οποίες περιμένουν οι λαϊκές μάζες, το βουλευτή ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος, να τους πει ο βουλευτής πώς περνάνε. Δεν ξέρουνε. Δεκαετία 80 τώρα το μυαλό τους. Ναι, ότι... που τότε... Είχε ένα νόημα να πάει ο βουλευτής, γιατί δεν υπήρχαν και τόσα μέσα ενημέρωσης και τέτοια ταχύτητα της επικοινωνίας. Και, εν πάση περιπτώσει, είχε, να πει καλά μόνο ο βουλευτής. Πήγαινε να δρέψει, ναι, και να δρέψει καρπούς κάποιων πολιτικών που, επειδή υπήρχαν λεφτά, τότε ψιλομοιράζαν κάτι. Εδώ τι να πάει να πει. Ότι από 1η Ιανουαρίου οι εισφορές αυξάνονται στο ΤΕΒΕ, στα ΟΑΕ και στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι γνωστά ήδη. Είναι γνωστά, αλλά από πριν. Όταν τον βλέπεις το θυμάσαι ότι θα γίνει αυτό, ναι. και σε πιάνει κάτι, δεν έχει νόημα. Ή τι να πεις, ότι δεν βγαίνεις. Αφού βγαίνεις. Αφού βγαίνεις, τι να πεις, γιατί να λέμε ψέματα. Α, με τον άλλο τρόπο. Ωραία, έχεις ένα δίκιο. Τι είναι αυτό που μας έρχεται. Η αγάπη. Όχι ρε. Α. Τι είναι αυτό που μας έρχεται. Το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Το τσουτσούνια του καμίνι αυτό. Όχι, α, τι είναι αυτό που μας έρχεται. Τι μας έρχεται, τα μπλάς. Μπορεί να το πεις και έτσι. Α. Είναι νομίζω ρεαλιστικό, αλλά και απολύτως αναγκαίο, η διαπραγμάτευση να κλείσει σύντομα, ώστε στο προγραμματισμένο Eurogroup της 5ης του Δεκέμβρη να ανοίξει συζήτηση για το 4ο μνημόνιο. Αυτό μας έρχεται. Νομίζω η ανάπτυξη. Ναι, δε, όχι, το επόμενο θα έλεγα η ανάπτυξη. Έρθει, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ναι, ναι, ναι. Η ανάπτυξη έχει ήδη έρθει. Έχει έρθει. Το έχουμε πει αυτά. Ήρθε βράδυ και δεν την πήραμε χαμπάρι. Εμείς εδώ είμαστε μια ραδιοφωνική ώρα που παρακολουθεί και την ανάσα του Πρωθυπουργού. Έχει ήδη έρθει η ανάπτυξη ένα μήνα πριν. Ναι. Μη σου πω ότι το έχει πει από το Πάσχα το προηγούμενο, το έχει πει και ο Καμένος και ο Τσίπρας ότι την ανάσταση θα ήταν της οικονομίας. Αυτό είναι πρόβλημα. Ορθόδοξο ή καθολικό Πάσχα έπαιζε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, πέρασαν τα Πάσχα, ήρθε η ανάπτυξη. Τώρα έρχεται το 4ο μνημόνιο. Τα Πάσχα. Αυτό με την ανάσα είναι λίγο θέμα όμως. Με την ανάσα. Με την ανάσα που το παρακολουθούμε πολύ στενά. Α. Γιατί εντάξει. Κάθε πρωθυπουργός που πάει και κάνει συγκεκριμένες πράξεις σε ξένους ηγέτες μυρίζει το χνότο μετά. Εμείς παρακολουθούμε εσύ τα Πάσχα εκεί που θες. Εμείς εδώ στην κυριολεξία των πολιτικών λόγων, δεσμεύσεων και υποσχέσεων. Αυτοί είναι ηγέτες, είναι σοβαροί άνθρωποι. Ναι. Επιγονατίδες να βάζουν. Όχι, όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, μπρατσάκια θέλει. Μπρατσάκια γιατί? Θέλει. Γιατί όπως ήθελε να μιλήσει με παρομοιώσεις χθες, ο λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα είχε κέφι και παρομοίωσε όλα αυτά που κάνουμε. Είπε και στο Σύβιο την κοιλιά του Τσίπρα. Όχι. Α, όχι, όχι, όχι, δεν είπε κάτι. Τι είναι αυτά τώρα. Είπε ότι είμαστε στη μέση ενός ποταμού και άρα άνοιγμα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Άνοιγμα στο ποτάμι. Στο ποτάμι, όχι. Δεν, ποιο ποτάμι. Αυτό το απομείνει. Οι τρεις που έχουν απομείνει. Πού πήγε το τούνελ. Ποιο τούνελ. Τελειώσαμε τα τούνελ. Τελειώσαμε. Έγινε ποτάμι. Αυτό σου λέω. Ο λογογράφος είχε κέφια. Δεν έκανε copy-paste όπως έκανε μέχρι τώρα τις παλιές ομιλίες. Έγραψε μια καινούργια και το φαντάστηκε όλο αυτό σαν ένα ποτάμι που έχουμε ξεκινήσει όλοι κολυμπάμε. Ναι. Και είμαστε στα μισά και λέμε τώρα πού να γυρίζουμε πίσω αφού δεν είναι αυτό. Πάμε απέναντι. Α, απλά είναι και κάτι πάει τσιμεντόλιθη δεμένη στα πόδια και λες τώρα θα πάμε, ναι, θα κολυμπήσουμε. Και θα τα ποτάμια γίνονται και χύμαροι μερικές φορές άμα βρέξεις και σου έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις. Περνάει και κάτι κρυσκράτο από πάνω. Εν πάση περιπτώσει, με αυτή την παρομοίωση την πολύ ωραία του Πρωθυπουργού και με ένα σχετικό τραγούδι που περιγράφει ακριβώς τι πάθαν όσοι πήγαν να βρουν τον ποταμό, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ταυτόχρονα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει απογοήτευση, ξέρουν όμως ότι τον αφήσει κανείς στη μέση του ποταμού την προσπάθεια και να γυρίσει πίσω είναι η μοναδική εκδοχή της αποτυχίας. Βρισκόμαστε στη μέση, θα κολυμπήσουμε να βγάλουμε τη χώρα, να βγούμε στην άλλη μεριά της όχθης για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Έχουμε την αποφασιστικότητα να περάσουμε απέναντι. Ραβώντας για το θάνατο πέρασα το ποτάμι. Στη μέση του ποταμού πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Στη μέση του ποταμού τώρα φωνάζουν πίσω μου. Ποιος είσαι εσύ που πέρασες. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Τώρα φωνάζουν πίσω μου. Ποιος είσαι εσύ που ξέχασες. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Τόσοι βρήκαν το θάνατο κάνεις τον ποταμό. Wir sind die neue Zeit, die Maske singen, die rote Fahne. Με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες μέρες, είναι νομίζω ρεαλιστικό, αλλά και απολύτως αναγκαίο, το τέταρτο μνημόνιο. Μπράβο! Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο. Ναι. Επίπονο, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αν είναι ψυχοφθόρο, καταστροφικό, δεν μας νοιάζουν αυτά. Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο, όπως ο Πρωθυπουργός λέει. Και φτάσαμε σε αυτά. Να λέμε ότι είναι ένα μνημόνιο αναγκαίο. Ας είμαστε ρεαλιστές. Φαντάσου κάποια στιγμή σε 50 χρόνια. Φαντάζομαι. Που θα έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια και θα έρθει μια τριετία που δεν θα έχουμε μνημόνιο. Oh. Τι δυστυχία και τι θα έχουμε να περιμένουμε. Γιατί χωρίς βαρβάρους δεν μπορεί να ζήσει αυτό. Μόνο ο που τόπος. Θα έχουμε. Καλά, θα μας έχει πάει η Τουρκία μέχρι τότε. Όχι. Τι είναι αυτό. Α, όχι. Υποκαμμένο δεν φοβόμαστε. Σωστά. Είναι ο καμένο. Δεν ξεχάστηκα. Θα είναι μέχρι τότε. Το μόνο που θα έχουμε να περιμένουμε τότε θα είναι άλλα 49 χρόνια τα ΙΠΕΔ. Αν έχουμε και εκείνα, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, είναι, σε 50 χρόνια, τα ξεχάσει, τι θα έχει μείνει. Ότι... θα έχουμε φάει το γάιδαρο, φαντάζομαι. Τάκ, από κάτω το έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ. Περίπου, περίπου. Καταρχήν θα δώσουμε βιβλία τώρα όσοι μας ακούτε του συναδέλφου Νίκου Μπογιόπουλου. Και εμείς δεν μας βγάζουμε βιβλία, τι συναδέλφοι. Ναι. Τι είμαστε. Κατά μία έννοια. Ναι. Έχει γράψει αυτό το περίφημο την άλλη φορά αριστερά που καταπιάνεται με θέματα της σύγχρονης ζωής και επικαιρότητας και κατάστασης, φασισμούς, Ευρώπη, μνημόνια, αριστερές. Ο τίτλος την άλλη φορά αριστερά, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα 211-200-8-200 θα πάτε από Δευτέρας από τις εκδόσεις Καψιμή, θα πούμε που είναι αυτό, να πάρετε το βιβλίο, θα πείτε από Ελληνοφρένεια, το κερδίσατε, το λόγο της ήσασταν ταχύτατοι, ή γρήγοροι, ή άμεση και τυχεροί αν πιάσετε γραμμή. Οπότε ένας Μπογιόπουλος σας περιμένει για να σας καναλιζάρει αυτά που σκέφτεστε και να σας μαζέψει αυτά που σκέφτεστε με τις δικές του σκέψεις που τις έχει καταθέσει σε ένα κομμάτι χαρτί που γίνανε σελίδες. Δηλαδή αυτό... κόπηκαν δέντρα για να κάνει ο Μπογιόπουλος βιβλίο. Τώρα αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Οικολογική συνείδηση. Έτσι είναι. Δεν τους νοιάζουν αυτά. Αλλά ας πούμε ότι είναι το βιβλίο που λείπει από κάθε βιβλιοθήκη. Αυτό που λέγαμε ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κανένα τσελεμεντές. Και ο Τσελεμεντές χρειάζεται. Και ο Τσελεμεντές χρήσιμο. Συν με τα μεγάλα χρειάζονται και για στόπ πόρτας. Καμιά φορά για τον τα πολύ μεγάλα του Νίκου δεν είναι τέτοιο ακόμα. Θέλει άλλα δύο. Ναι. Και το προηγούμενο. Αυτό μαζί με το προηγούμενο, μαζί, τα δύο μαζί. Λοιπόν, οι πέντε που θα πάρετε τώρα στο 211-208-200 είναι η έκτη έκδοση. Έχει συμπληρώσει έξι εκδόσεις. Υπάρχει ζήτηση δηλαδή. Οπότε θα πάρετε φρεσκοτυπωμένη την έκτη έκδοση. Πουλάμε, σύντροφοι, πουλάμε. 2-11-208. Προλάβετε, προλάβετε. Τα λιγουρεύεστε. Οι πέντε πρώτοι, τα λιγουρεύεστε. Κάτι μεταξύ Άδων και Μυραράκη είναι αυτό. Ναι. Μυραράκη. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τρόπο σκέψης. Ποιανού. Είναι τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είπα έχει... τρόπο σκέψης. Α, δεν είπα. Όχι. Το μη σκέψης. Όχι, ναι. Του Γεράσιμου Γιακουμάτου, κοντά σκάει βόμβα, για τα εργασιακά, έτσι όπως εκφράστηκε το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, εάν μια επιχείρηση, κύριε Παπαδάκη, μια επιχείρηση, δεν πάει καλά οικονομικά και έχει ισολογισμούς παθητικούς δύο χρόνια, περίπου άντε σκάρει, καλεί τους εργαζόμενους και κάνει μια διαβούλευση. Και λέει, είναι αρμοδιότεροι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να αποφασίσουν για την επιχείρηση ή είναι οι συνδικαλιστές που είναι μακριά. Λέει λοιπόν ότι η επιχειρησιακή σύμβαση, άμα γίνει, να είναι υπέρτερη της εθνικής εκλαδικής. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Μάκη, μου επιτρέψει τον Νικό. Και κάτι άλλο. Έλα στη θέση επειδή είσαι από την Αγία Βαρβάρα και είσαι από λαϊκή οικογένεια με μάχες. Εσύ αν ήσουν σε μια επιχείρηση και σε καλούσε ο εργοδότης και σου λέει Μακί, έχει αυτά τα 200 θα πάρεις διαφορετικά. Κοίτα γόρι μου από το παραδείγμα που βλέπει αυτού του χίλιου που είναι απ' έξω. Παδάκι, αυτή είναι μια όψη. Η άλλη όψη είναι. Όχι, η άλλη όψη είναι αφού δεν συμφωνώ με την επιχείρηση, κλείνει η επιχείρηση και έχουμε 100% άνοιγμα. Αυτό είναι ο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ή 200 ευρώ ή κλείνει η επιχείρηση. Αν σου το πει κάποιος έτσι, από το να έχεις 0, ή 200 ευρώ, από το 0 θα πεις 200, ναι, 200 ευρώ. Σου λέει, αλλά σου λέει το 0 για να είναι εύκολο το 200. Εννοείται. Είναι κλασική στρατηγική. Το ενδεχόμενο να το συζητήσουμε... κάνουν και πολλές επιχειρήσεις πολλά χρόνια, ο Σκάχης ξεκινήσει πρώτος τότε. Δεν έκανε έτσι. Περίπου, όχι 200, ήταν 500. Είναι η προετοιμασία εννοώ. Ήταν ατομικές συμβάσεις, ήταν διαφορετικό. Η ίδια διαδικασία. Ναι, δεν έφτασε στα 200 ευρώ, όμως να μην λέμε υπερβολές. 200 είναι το θέμα. Όχι, γιατί τώρα έχουμε φτάσει στα 200 ευρώ. Ναι. Σε επιχειρήσεις συζητάνε τα 200 ευρώ. Χτες ακούσαμε ανθρώπους εδώ από ρεπορτάζ των καναλιών που παίρνουν 2 ευρώ, παιδιά, νέα. 2 ευρώ την ώρα. χωρίς ασφάλιση. Ναι. Εντάξει, άμα δουλεύει 24 ώρες όμως, είναι 50-48 ευρώ. Δεν δουλεύει 24 ώρες. Θέλω να πω, μπορεί να βγει ένα καλό μεροκάματο αν δουλεύει 24 ώρες. Αν δεν υπάρχει αν όμως. Δουλεύουν κάτι 2 ώρα, 3 ώρα, 5 ώρα μάξιμου. Λοιπόν. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο. Θα συνεχίσουμε λίγο στον τρόπο σκέψη για Κουμάτου, γιατί είπε και κάτι άλλο ωραία. Αχ, οι πέντε που θα πάτε να πάρετε από Δευτέρας το βιβλίο του συναδέλφου λαμπρού δημοσιολόγου. Όχι, δεν λες και επιστήμονα τώρα. Λαμπρού δημοσιολόγου Νικολάου Μπογιόπουλου. Μπογιοπούλου. Από τις εκδόσεις Καψιμή. Το βιβλίο με τίτλο Την άλλη φορά αριστερά είναι Παναγιώτης Λιαγκριδόνης, Πέτρος Ζαχαρίτσας, Αναστασία Γκουρσέτη, Φάνης Δουλάκης, Σωτήρης Αυλονίτης. Από Δευτέρα θα πάτε εκδόσεις Καψιμή, Ζωδόχου Πηγής 55-57 στα Εξάρχεια. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καλό διάβασμα να έχετε. Ο Γιακουμάτος δεν λέει μόνο αυτό που αρχίζει και παίζει πολύ έντονα. Ο Γιακουμάτος επίσης είναι που είχε πει παλιά, θυμάσαι ότι η εργασία σημαίνει να μπορούμε να δουλεύουμε τον κόσμο. Δεν το είχε στην πει παλιά δήλωση. Ακριβώς. Ναι, είχε μπερδευτεί λίγο. Δεν έχει σημασία. Το ναι, ναι, το είχε έχω πει αυτό. Έχω ηχητικό. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είπε και κάτι άλλο. Τι? Πριν καταλήξει ότι οι 200 ευρώ ή 0 ή άνεργος, ότι να γίνει μια διαβούλευση με τους εργαζόμενους. Που έχουν, ας πούμε, την ίδια δύναμη οι εργαζόμενοι, ο καθένας χωριστά με την επιχείρηση. Και να αποφασίσουν στη διαβούλευση. Αν την απόφαση θα την παίρνουν, άκου να δεις, την απόφαση θα την παίρνουν για την εταιρεία οι εργαζόμενοι της εταιρείας ή οι συνδικαλιστές που είναι μακριά. Άρα, καταρχήν διαβούλευση για να αποφασίσουμε ότι εμείς εδώ θα αποφασίζουμε οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δουλειάς και μετά θα πάρουμε τις αποφάσεις οι εργαζόμενοι. Δεν υπάρχει ο εργοδότης, δεν έχει κάνει τίποτα σε όλο αυτό. Είναι, δεν υπάρχει. Το εργοδότης είναι το δουλάκι μας που θα μας πληρώνει. Ναι, ψάξε, βρέστε τα λεφτά να μας πληρώσει. Ότι θα μαζευτούν οι εργαζόμενοι και θα αποφασίσουν και ο εργοδότης δεν θα έχει επηρεάσει ή δεν έχει 100 όπλα να επηρεάσει τους εργαζόμενους ή τον κάθε έναν, γιατί εδώ πάει τώρα αυτό στις περίφημες ατομικές συμβάσεις, είναι η διαπραγμάτευση του κάθε ενός με τον εργοδότη. Ενώ παλιά αυτό το έκανε ένα σωματείο, υπέρτερο και μεγάλο, τώρα. Χιλιάδων εργαζομένων. Τα σωματεία είναι φίλοι μας των εργοδοτών. Είναι, είχε μια δύναμη, την όποια δύναμη και με τα όποια αρνητικά αυτοί οι συνδικαλιστές στη δεκαετία του 80-90, εν πάση περιπτώσει, μια συλλογική σύμβαση που προστατευόταν και δεν υπήρχε ανάγκη και λόγος να πάει ο καθένας απέναντι σε έναν εργοδότη να διαπραγματευτεί τι θα κάνει. Λαμβανόταν εκεί η απόφαση, ενώ τώρα πρέπει να πηγαίνει ο καθένας να αντιμετωπίσει τον εργοδότη. Και μπορεί ο καθένας να καταφέρει να πάρει 200 ευρώ. Διαλέγετε και παίρνετε τι είναι καλύτερο. Ναι. Και για να γίνει αυτό έχουν. Συκοφαντηθεί όμως έννοιες όπως συνδικαλισμός, σωματεία. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Και απαξιωθεί πάρα πολλά χρόνια. Και απαξιωθεί επίσης, και στα μυαλά των εργαζομένων. Και στα μυαλά όλων. Και ως λύση προβάλλεται ότι ναι, εγώ θα τα καταφέρω να πάω απέναντι στον εργοδότη να διαπραγματευτώ 200-250 ευρώ. Mm. Γιατί τόσα μπορεί η αγορά. Και ότι τέτοιος που είναι ο συνδικαλισμός, τι τον θέλετε. Τι τον θέλετε. Τα βλέπετε. Που έχει ευθύνες ο συνδικαλισμός, αλλά. Πώς μεγεθύνθηκε και αξιοποιήθηκε από πολλούς για να φτάσει κάποιος τώρα να συζητάει αυτές τις ατομικές. Εσύ είναι όποιες ευθύνες βέβαια έχουν και αυτοί που ψήφισαν συγκεκριμένους εργατοπατέρες. Εννοείται τώρα. Η ευθύνη δεν είναι ενός. Ή μόνο του εκπροσώπου είναι και αυτού που τον έστειλε τον εκπρόσωπο. Είτε είναι συνδικαλιστής, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι πρωθυπουργός. Αφού το βλέπεις από πριν. Το έπαιξες. Ο Αλέξης μίλησε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα πάμε, ναι, ναι. Αλλά αυτό που δεν περιμέναμε χθες στους βουλευτές, εντάξει απέναντι στον Ομπάμα να λέει το ρο. Αλλά και στην Βουλή απέναντι. Δεν λες πως στον Κύπριο δεν μιλάει κυπριακά. Λες να το κάνει με όλους. Πολλά να αγαπώ. Ο Ρώσος δηλαδή, τι θα μιλάει, Ρώσικα. Κάτι φαντάζομαι. Στον Τούρκο πώς θα μιλάει. Στα τέσσερα. Λοιπόν, χτες το ρο το συνέχισε και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τον τελευταίο χρόνο έχουν επισκεφθεί τη χώρα μας εκτός από τον πρόεδρο Ομπάμα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο πρόεδρος Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο πρόεδρος Πούτιν. Πάπας Φραγκίσκος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Πάπας Φραγκίσκος με τον Οικουμενικό Πατριάρχη που επισκέφτηκαν τη Λέσβο. Μετά από μια πολύ σημαντική επίσκεψη, μεγάλη σημασία, επίσκεψη που είχαμε εδώ στη χώρα μας, του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε και μετατοπίσεις στο αντίθετο άκρο του πολιτικού φάσματος. Ήρθε ο Ρώσος πρόεδρος. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Του έχει μείνει. Δεν μπέρδεψε τη Λέσβο αυτή τη φορά. Όχι, είπε, το είπε η Λέσβο σκέτο. Το είπε, ναι. Το κατάλαβε. Ναι. Μαθαίνει στην Πρωθυπουργία, τι νομίζει έτσι. Όχι, ναι, ναι, σιγά σιγά. Και το πρόεδρος κάποια στιγμή μπορεί να το αποβάλει το ρο. Ναι, όχι τώρα ότι μίλησε και στους βουλευτές. Προφανώς ήθελε να συνεχίσει την τρολιά την προηγούμενη. Μάλλον. Να του πει ότι να και εδώ μιλάμε έτσι. Δεν ξεχνάμε. Ότι έτσι είναι ο τρόπος μου τώρα. Θα μου κάνετε πολύ. Ανοίγουμε δρόμους. Θα μου κάνετε πολύ που μιλάω έτσι. Άσε με. Και σιγά μην τον νοιάζει κιόλα. Και επειδή γενικώς στο Κυπριακό συζητώνται, δεν συζητώνται ή παίζει πολύ το Κυπριακό και είναι ένα ξεχασμένο εθνικό θέμα που οτιδήποτε συμβεί εκεί έχει αντανάκλαση αμέσως εδώ. Δεν το πολύ ζούμε, δεν το πολύ θυμόμαστε μέσα σε όλα αυτά που μας έχουν τύχει. Ένα τραγούδι έτσι μας πάει ωραία σιγά σιγά στις άλλες διαφημίσεις. Μιλάει για κάποιες πατρίδες που είναι χωρισμένες στα δύο. Άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Λένε πως ο άνθρωπος πρέπει την πατρίδα να αγαπά. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου σήμερα. Έτσι λέει κι ο πατέρας μου. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί στα δυο. Ποιο από τα δυο κομμάτια πρέπει. Την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες μέρες είναι νομίζω ρεαλιστικό αλλά και απολύτως αναγκαίο το τέταρτο μνημόνιο. Μπράβο! Με βάση την πρόοδο όμως. Οπότε να το γιορτάσουμε, να πάμε αύριο στην Black Friday, πώς λέγεται αυτό όλο. Ναι, να ψωνίσουμε. Είναι μέρα εκπτώσεων. Γιατί υπάρχει καλή βάση. Ισχυρών εκπτώσεων, ναι. Είναι ένα έθιμο αμερικάνικο. Αμερικανιά και αυτό. Γιατί ναι. Μότο μόνο είναι γιατί ο Άγιος Βαλεντίνος στο Νατάλο και αυτά τι είναι δικά μας. Όχι. Το pumpkin που κάθουμε, καθόμαστε και σκαλίζουμε τα pumpkin. Κολοκύθα. Την κολοκύθα. Πέρασε αυτό. Το Halloween που κάνουμε. Ναι, και αυτό πέρασε. Η γαλοπούλα. Τα μποξεράκια που φοράνε οι γυναίκες. Που είναι εντάξει. Α, δεν ξέρω. Παρασύρθηκα. Αμερικανιά αυτό. Τι είναι. Είχαμε μποξεράκια εμείς και να πάρουμε τα καλά της να βάλουν σκελές. Είδες να φοράνε σκελές. Άμα το τις βάλει ένας μόδιστρος, θα το βάλουν όλες μετά, να είσαι σίγουρος. Δεν έχει σκεφτεί κάποιος να κάνει και αυτό. Να πάρουμε τα καλά της Αμερικής. Μην είμαστε αρνητικοί. Τα παίρνουμε όλα. Θέλουμε μια όλα παρασ... τα καλά. Θέλουμε να ψωνίσουμε. Πήραμε την κρίση, που είναι το πιο καλό ναι, της Αμερικής. Μέχρι να έρθει εδώ πέρασε από το Βερολίνο, οπότε έρχεται λίγο. Θέλαμε. Καλά, και αεροπλάνο να πας δεν έχει απευθείας πτήση. Σωστό, ναι. Μπορεί να περάσει από τη Ζυρίχη. Δεν πέρασε από τη Ζυρίχη να φέρει και τίποτα από τις τράπεζες. Ήταν από το Βερολίνο που τα κρατάνε όλα εκεί, κατάλαβες. Ναι. Ακόμη και η κρίση ελέγχεται από το Βερολίνο, φιλτράρεται. Στα Τελωνία εκεί του Βερολίνου. By the way, όπως λέμε, θα γίνονταν σήμερα, αύριο, Παρασκευή, μια μυστική σύσκεψη του Σόιμπλε. του Υπουργού Οικονομικών της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας και του Δουνουτού να αποφασίζουν για μας. Εμείς θα ήμασταν εδώ, τσακαλώτες εδώ. Όχι, όχι, δεν πήγαινε. Δεν υπάρχει λόγος να πάει. Θα αποφάσιζαν αυτοί, αλλά επειδή έγινε γνωστό αυτό γενικότερα, δεν θα το κάνει ο Σόιμπλε. Δεν θα το κάνει φανερά. Όχι. Θα το κάνουν Skype. Κρυφά θα ήταν και πριν, αλλά επειδή διέρευσε δεν το κάνει. Αν δεν είχε διαρρεύσει, θα είχε γίνει αυτή η σύσκεψη. Όπως και τώρα που μιλάμε, μπορεί να γίνεται μια σύσκεψη. Δηλαδή, τώρα που είπε ότι δεν θα το κάνει, δεν θα το κάνει τέλος. Εννοείται θα το κάνει. Και έχουν γίνει και πολλές τέτοιες κρυφές, χωρίς εμάς, για εμάς όμως. Είναι καλό να ξέρεις ότι ο Σόιμπλε μαζί με τον Ιταλό, τον Γάλλο. Όχι, πολύ καλό. Και τον Ολλανδό αποφασίζουν. Δεν ξέρω αν ήταν και ο Ισπανός. Αποφασίζουν για το τι ακριβώς θα γίνει με εμάς. Και το Δουνουτού βέβαια. Μπορεί, άμα ξέρουν καλύτερα, ξέρουμε εμείς, δεν ξέρουμε. Όχι. Άμα αυτοί ξέρουν καλύτερα, γιατί να το κάνουν. Ξέρουν καλύτερα και τα φαίνεται γύρω. Ας που κάνουν και την βρωμοδουλειά. Ναι. Δεν θα μας ασχολούμαστε με το πόσο καλά τα αποφασίζουν φαίνεται. Ναι. Κάθε απόφαση είναι καλύτερη από την προηγούμενη και φαίνεται αυτό στην πράξη. Δεν είναι λόγια. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω που λέμε. Μπράβο. Το αντίστοιχο. Είχε μια αγωνία χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλη, τι έβγαλε. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι μία ακόμα κυβέρνηση της κρίσης, αλλά η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από την κρίση. Και αυτό σημαίνει ότι θα είναι η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα απαλλαγούμε οριστικά από το Μνημόνιο και από την Επιτροπή. Να του πει κάποιος ότι θα είναι μία ακόμα κυβέρνηση της κρίσης. Πότε είπε, δεν έγραψε ημερομηνία. Όχι, δεν έγραψε. Είπε και ότι δεν θα βγούμε από την κρίση. Και η επόμενη θα είναι μία ακόμα κυβέρνηση από τις κρίσεις. Μην της είσαι κρίσης. Μίζερος. Όχι, όχι, αυτά τα έλεγα και πριν. Τώρα τα λέω με τη σιγουριά ότι μην θα γίνει. Παραμένεις μίζερος. Αφού παραμένει η κατάσταση όμως. Βγείτε, άντε. Θα βγούμε, και να τα γαμπάμε σε μήνα. Ε? Εμείς θα βγούμε σε μήνα, επειδή σε μίζες. Ναι, ναι, ναι. Οι μίζες θα μείνουν στην κρίση. Πού θα πάτε. Όπου θέλουμε θα πάμε, μην σε νοιάζει. Χωρίς την κρίση. Με ζακέτα. Ωραία. Να πάρτε ζακέτα, τον μποτιλιάρισμα να προσέχετε, γιατί θα τώρα πολύ, τελευταία έχει πολύ μποτιλιάρισμα. Φουντώνει. Και άλλο ένα έτσι του Αλέξη. Πολύ Αλέξη. Πολύ Αλέξη. Έχει πολύ Αλέξη χθες. Πρωθυπουργός είναι. Τι να κάνουμε. Ο Κούλης δεν έβγαλε τίποτα. Κι ο άλλος είναι ενδυνάμει. Κάτι ευχές έκανε. Δεν ήταν καλός. Θα σου το πω εγώ. Κάτι ευχές έκανε εκεί και τους έλεγε αυτό. Βαφκαλιζόσαντε ότι κάτι είμαστε σημαντικό. Εντάξει, τι να ασχοληθούμε τώρα με αυτό. Καταρχήν γιατί το ξέρουμε ότι είναι κάτι το σημαντικό, ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ενώ εδώ ο άλλος έκατάξε μέχρι και συμβουλές προς τους δανειστές, είπε. Προς τους σκληρούς εκ των δανειστών, προς τους σκληρούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μην υποχωρείτε, κρατήστε γερά και συνεχίστε την προσπάθεια να εξαναγκάσετε την ελληνική κυβέρνηση να αποδιοργανώσει πλήρως την αγορά εργασίας. Είδες σαφή οδηγία. Να τα. Παράκληση. Να ξέρετε. Μη λησμονάτε, όπως είπε και ο μεγάλος Πάκης. Μη λησμονάτε το ρόλο σας. Πιέστε μας, κάντε τα πάντα, ξεφτελίστε μας, κατακρεουργήστε μας. Αυτά που ξέρετε, εν πάση περιπτώσει, κάντε σε όλες τις χώρες, κάντε το και στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να γίνει ένα άγαλμα του Πάκη κάπου. Ναι. Όσο ζει. Όσο ζει. Θα είναι ωραίο να κάνει τα αποκαλυπτήρια να είναι Πάκης live και Πάκης μάρμαρο. Ναι, να δούμε διαφορές. Βρες τη διαφορά, θα είναι από κάτω. Ποιος είναι ο πιο ζωντανός. Πώς έχει Madame Tissot, ας πούμε, ένα μουσείο. Να κάνουμε αυτό Madame, πολύ ωραίο. Madame Φτιστό. Ας πούμε και να έχει διάφορα. Είναι να του στείνει. Είναι με την έννοια αυτού σου παλικάρι. Ή να είναι φτιστός ίδιος που λέμε. Φτιστό τον κάναμε. Και να αυτή να είναι διαδραστικό μουσείο. Να χαίρετε στην Tissot, τα προστατεύουν, μιλιώσουν. Ναι, μην ακουμπήσει. Μάλλον μια selfie. Άι παράτα μα, άσε να φτιστώ κοινά. Θέλει διάδραση ο κόσμο. Δεν έχει διάδραση. Δεν στο Facebook. Όταν το ρωτά θέματα, απαντάει. Μα και συνεχίζει τη δημοκρατία. Ναι. Facebook, social media, πληκτρολόγιο. Μην του πεις να σηκωθεί να πάει να κάνει κάτι. Βάλε κάτω από το άγαλμα ένα like. Ναι, να κάνει, να βάλει χεράκι. Κατάλαβες. Πολύ ωραία. Γιατί ιδέα. Όχι. Βάλε πληκτρολόγιο. Παντού στην Αθήνα, βάλε πληκτρολόγιο. Να πατάνε. Like. Μ' αρέσει αυτό το κτίριο. Like. Δεν μ' αρέσει αυτό το κτίριο. Το τρένο θα έρθει σε 3 λεπτά. Like. Και selfie. Like. Wow, selfie. Με την αναμονή έρχεται, ναι, σε 3 λεπτά. Σε 2 λεπτά, σε ένα μπίκα. Σε 2 λεπτά στην τοποθεσία μετρό μέσα. Μέσα, έξω, περιμένοντας. Στη στάση, τα... Δεν υπάρχει όραμα. Το αντιλαμβάνεσαι. Δεν υπάρχει όραμα. Τώρα εμείς εδώ είπαμε 5. Και έχουμε πέντε και υπουργό ψηφιακής πολιτικής και δεν γίνονται δεν πράγματα. Ασχολείται δηλαδή και η Σκιώδης ή η Άννα Μισελ που τα ξέρουν, δεν είναι ότι από αυτό. Αυτό είναι δίδυμο πολύ καλό. Είναι το καλύτερο. Και ο παπάς, λίγο να το προχωρήσουμε, παιδιά. Όχι, λίγο να χαρούμε, να καταλαβαίνόμαστε πια. Βλέπεις ότι το μέλλον είναι στο Facebook. Ναι. Δεν μπορεί να υπάρξει λαός αν δεν έχει Facebook. Εκεί κολλημένο στις άδειες τηλεοπτικές. Παράτα με, αγάπη μου. Βάλω μου καρδούλες παντού. Θέλω καρδούλες να πατώ. Τι πατά. Ωραία, εντάξει. Με αυτή την κατάθεση ενός οράματος που μόλις ολοκληρώθηκε. Γιατί δεν. Έχουμε και προτάσεις. Όχι, έχουμε προτάσεις. Δεν λένε δεν προτείνετε, προτείνουμε. Έχεις δίκιο. Και από τα αριστερά. Όχι, δεν ξεχνάμε την ιδεολογική μας. Κατεύθυνση. Τέτοια. Πες τέτοια καλύτερα. Διαφημίσεις μετά από όλο αυτό. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows. Γιατί το ακούμε αυτό? Γιατί είναι η Μποέμικη Ραψοδία. Ναι, το μάλιστα, ναι, το είπες, ναι. Γιατί σαν σήμερα έφυγε ο Φρέντι Μέρκυρι το 1991. Πραγματικό όνομα. Φρέντι Μέρκυρι. Πραγματικό όνομα. Φαρόκ Μπολσάρα. Μπολσάρα. Και τόπος καταγωγής. Ζανζιβάρ, τα ξέρουμε αυτά. Ζανζιβάρ, τώρα αυτά τα ξέρουμε από, μπράβο, από τα μικρά τα μας. Και διαλέξαμε το πιο εμβληματικό νομίζω τραγούδι. Το είναι πιο... από τα πιο εμβληματικά. Είναι το πρώτο τραγούδι που εμέσως παραδέχεται, ας πούμε, την ομοφιλοφιλία του. Mm-hmm. Που πολύ πρωτοποριακό για το αν γράφτηκε, βέβαια το 70. Ναι, το πολύ παλιά. Ναι, τώρα δεν μιλούσε κανείς για τίποτα, ήταν ταμπού. Και... ας το ακούσουμε λοιπόν. Με αυτό σας λέμε γεια. Πάμε στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.